في أربعة مواضع. مسح وجود سمائي. لا تكاد يخص آياتنا. والثاني المنادى ويام لي إغما وزعنا في خذف تعملنا في بال مصده وجبه فخص وجبك يا سترخا دا خص وجبك يا سترخا منادى يخد منادى بالتعريفين دي يدا تعريفين يدا ذكر لي وهو المطلوب إجباله بحرف نائب منابع يدا تعريف يدا وضحة تاكم يدا غنا بغير بل تعريف تمنا قبل يكيمي لي آل المهم منادا چاہتا ہے یہ خاص قسم دے مفلدیہی دے شاہ مفلدیہی دے منادا شعامل نفبائی خذفی تخصی وجود بھی کیا تخص قسم سنگرے دے لیندہ تاریخ وہو المطلوب لا آغا اسم دل اسم المطلوب اقبال ہو چھ مطلوب بھی اقبال مدلولی ہی ارمخ مخکا وال مدلول دیتا اقبال تک نام مراد ہے مطلق توجہ ستر محمد مقاول کو بولے کہ دائشی کا دس سڑیتا دے راق ور وقا چی دو در سٹی منادا مدبر آبا کبیا در مخی ہو تفاظی کی مقصود محمد مقاول بھی مخورا چی مقصود داوی چی توجہ متوجہ کول بھی توجہ بے قلبی ہی بھی انہیں چی قدرت راتا متوجہ یا توجہ بے وجہ بھی بحرف انت وداد فر کرا نائب انت بھی لڑوی مانا با ادر سجید ادر لفظا تکا دارا خر پر لفظ کی موجود بھی لکا یا زی او کا مقدر بھی لکا یوسف عارض انا حاضا یا لی لدے برت مطلب کی پس لدے برت سی اترازات کی اتراز جیو دار آئی جو تاریخ سے منادار جامعان رائی جنہ حرجت والا اغا منادار سی دستو اینی دا منادی بس لیکن دا دار ہوتے ای منادی و دی منادا پا مانس که حائل زید پا دیولا اخ طرف تا دایی تایی یادو دولا مقصود اقبال دیده دایی ارمو خوش آور نه نو جواب مراد پا اقبال سرا اقبال حرس تایی توجو عام دو عام دنی مراد دایی مطلق توجو دو تا توجو به وجهی هیوی اخ منادا مجبیرا کیوی حائل هنوی اکا توجو تشوی به قلبی هیوی دولا تا توجو به کلبیهی دو بیره کدر سرا تا متا متوجو اعتراض دائی حارس سے منادا دے جامع آدائی یعنی حارس سے منادا پدر مثال کے یا سماء یا جبال یا ارض پدر دروڑا مثال نہ کہ چکی ما منادا دو ندائی مطلوب توجہ دے ہیں گئی ندو مطلوب ہاں توجہ نئے مطلوب توجہ دو زنتا متوجہ کول نب قلبی ہی انا بے وجہ ہی ملے دکا پہ دیکھی بھی کی صلاحیت نستا دے قبول دینے لگا دے قبل تو راہ قبل وایشی زکا دے خوان دے مخ یا دے زڑا ندی تو دے تا راہ گورو وکے چھ متا پر رسرا متواجی سی یا مخر ہو رہا ہے تو کہ دے بیسی دے اثر دے ندا نکبلا بی تو راہ دے قبل بی ہو رہی یا سماء و اسمون یا جبال و وغرا یا ارض و ومزکی تو کچھ پر ہے دنگی دامونا دا چی دو دا کے ندائی مطلوب توجو نب قلبی ہی نب وجه ویلے زکا چی دی آغا اثر دے ندا نکب لوی پاس دی که دا صلاحیت نشتا ودای نه خوند مخفی نه خوند او وجهی دی نه خوند قلب دی حتا کی چې مطلوب شي توجه یې یاد کړی دی یاد ونی خو شو کې تر داستار دی نو جواب را دی چې مشت دا یې چې مطلوبی توجه دی دا به وجهی یاد قلبی دا عام یې که حقیقت نه وي که حکم نه وي حقیقت نو هغه لای چې خوند قلب یاد وجهی دی ویني او حکم څه کې راو حکم هغه دی یور نازل کی پمن زلا دے ایسا فرض دا اگر کی صلاحیت تے نہ دی یہ نہ اور سے خرچ نہ دا داخل ہے دا اسمون دا مزکا دا غار دا یور نازل شوی دی پمن زلا دے ایسا کی پاکی صلاحیت تے نہ دی پیر نازل شوی منن دے ان پار سے بھی دا سی تے تو کی صلاحیت لکہ مثال انسان دا پار یہ نہ اور سے خرچ نہ دا داخل ہے دانی پدی کی حکمن تو ورغلا حکمان دے خوان دے قلب دے وجہ نو کرتے تھا کہ تیر تا ہونے دے اوبار لگا انسان انسان پر حکم کس بولو اعتراض دے یو دا سی چھتا وجو تا عام بولی کا حقیقتن بھی کا حکمان بھی جو حکاچار دادو چھ مندوک دے مندوکو مندوک دے برست دا ہون دادا متاکل قسم دے مخل دے رہا آغا دا پر منا دا کی داخل کی لکا فاکر دا سولا چھ مندوک دے برست دا ہونے یا زیدو لکا زید مردائی تو ویر پے کے پے جوڑ یا زید زنی په دوزی کې زید څه دی په داس کې هغه غاړه صلاحیت نشته چې تو تا راغ در وو کنه چې دغه صلاحیت خو نشته دی خدا خو کېدای شي چې ته یو ورنظر کې په منځ لاره دې دا چې دغه صلاحیت نه لابي ویني ته دا وګورې چې ګویا که ته د مو راغ ور یو ورنظر داس پاره شي دا نه ورته په بنده بنه خلک خدا یې ته مال خو پخ کې جوړي په دې ولنه خدای نه دی چې دې ول داس بلای شي یا غار یا مثال نه کا او اپ مونږ دا کوي نو جواب وکړای دی تو یا زیدن کو مندوب کی نا حاصل داکر داخلہ دو پاکہ مقصود ندار نا دو جاہ کرن کو نہیں مقصود باکی پاکہ مقصود اظہار دے درد مندی بھی نموندہ ہو اگر تایی کہ پاکہ مقصود تکلی بھی ہم ندار راہ اور پدا کی مقصود نہیں تفجر اظہار دے درد مندی اطراز دے تدا دے تحاکم دے تحاکم منا دا دعوا بے را دلیل دے دا فرق تایی خون بلدہ تردیو بلا مراجع حالا یا سماء یا جبال تو اغا منادا حکمی کردوی و دا نگردوی دا فاس بلی که خدا و کردوی ویل نگردوی جواب دیده چلیا دعوی بلا دلیل اندو کسا پا یا سماء یا جبال کسو اولا خو مقصود تفجع نبس علای که مقصود ندا هنشی دا خلق دا دخول خلقن دا پی لغوانسو او پا درزی که خو مقصود تفجع دای دا چیور مقصود تفجع و نوکا بیا مقصود پا که نداره شو خونه داری من دا جواد سار کن اول دا بیا که مندوب کسیر و دوران دا درگرزی پا کلام جاره بی که نو دیدی واجه نا مناسبه جاده که دا مستقر کسیم نمو کن دیدی ایا سما او یا جبا او یا ارزو کسیر دوران ندی ای توابع دا مناسبه جاده که مستقر کسیم لفظان او تک جان بنا اعتراض دای صدا هو منصوب دی او یو زکا منصوب بی چه مفرد مطلق کمی دی ار مطلوب نا یا دی نائب نا یا حال وقت شیوی دی زمین مجور نا چه تا اقبال ہو که دا ہو زمین شک یو نسائی چیز که مفرد مطلق تی ار مطلوب نا لی و مفرد مطلق که دا ضروری دو چه دا دیو جوز دی مفرد اینا لی او پر نمر تامل دی کبر اسمان کل نا بجی لفظان تک بیران خود کم مزدر دی مطلوب نا لی مطلوب پچا مرتامل لی و تعلق اکا پا نائب نوی و نائب نا هم مزدر نتائی کی دی دکا دی او مزدر خو نیابت تای او کدا حال بولی دی حوز مرنا نو حال عمر پا دور حالی اللہ جمید حمد دی سیر کو حوز مرنا دکا حوز مر منا دتا راجد ہے منا دا حوزات تای او کتے سوا دکا منا مزدر خو اللہ زم تا دیر مزدری نگی نو اجوا مزدار یہ اکرام پر مزدر تی دی المطلوب نا محاضر تی مصول تنسا مجازان تکبیر دی برد آسان وَهُوَ الْمَطْلُوبُ طلبن لفظیاً او تجدیدی طلبن لفظیاً نو اصل کے مفعول مطلق اطلبن لائے مریخ پتی زیویو دیدے کاری کئی طلبن لفظیاً اعتراض ہے چی طلبن مطلق چا لفظیاً یہ صفت سے دا صحیح نہیں تکا طلب نسبت ہے تو میں طالب دے مطلق کے عمر معنوی لائے لگے دلے صلاحیت نہ لائے چیتے پر لفظ ہے پر تجدیر اتصاف ہے لفظ تجدیر کو لفظ نہیں مجھے بات دارے چی دا توصیف چی طلب پا لفظی و پا تقدیری بندی دا توصیف بے حالی ہی ندائی این دا صفت بے حالی ہی ندائی دا ہی صفت بے حالی متعلقی ہی ندائی اصل کی دا لفظ و تقدیر دا لفظن تقدیر دا لفظی تقدیری دا صفات چی دے اغی آلے بے طلب تکیما آلات طلب دو دی ایغ زفت دا خرفن دا خب یا دا طلب چکن دای دا آلات طلبی دی متعلقات نا دو ایدی وجنا طلب کنی دکا چی طلب چی دای خدا خو آلات طلب بوری طلب یا جواب لفظن تجبیرن دا منصف دی مفر مطرق دینا ایبنا خطو اعتبار دا منصف موضوع سا نیابتن نفذیتن او تجبیریتن ودا دا غا اعتراض چی نیابت امر معنی ویلی دن ایبن منقمات کی دا صلاحیت نگر دی اتصاب پا لفظ و تجبیر جواب دا صفت بی حالیهن را صفت بی حالی متعارف دی یعنی دا لفظ و تجبیرن لفظی و تجبیری و حقیقت کی دا صفت چیز نینا ایب دی پر چبی پر نا ایب خدا خسر دار کسی دا غا نا ایب خود متعلقات دی قطع ناو ایدف طالب ناو ایدر نیابت ناو دکا نیابت کو نا ایب غولی ما نو غولی دکا نیابت ناو یا جواب دا حال وقت شواجه دی زمین مجرور نا کو غولی ملکی اکا تب یای حمل نا کئی کنی منجای دا مجرد مای مسئل او مسئل سوچی تا خبر مغاق سا شاو یو ملفوظی با مقدر نا یو بل اعتراضی کرا جائے چه زد منادا پا مثال کی دا پشکاو یا زیدو دا پا یا زیدو کی دا زید تا منادا دا چه منصوبا دو کسا پا لفظ کنو زمین منی علا زم دو کما حالا منصوبا دا چه منصوبا دو یا نصب در غیه ور کرای دای دکا دا کا امکام دے ادو رو دو او یا در غیه نتکا نصب در کرای چه دا اسم سیل دو نو منادا تا دے اغی مواجه ناش مراول چه عمل ناسبا ترا منصوبا بی ونی چه عملی خذفی دا صحیح نه عامل ذکر اسرائیل جواب ده چې په دغه منادا کې درې مازاد دي یو مازاد دی چې به وایي چې به وایي چې مازاد دی چې منادا مرتبه د په فعل مقدر سره ادري او بل مازاد دی چې مبرد ابو علي ابو علي یې چې نسب ته نه مبرد مبرد یې چې نسب ثابر دی د ویې ورکړای دی ځکه دا کوم کام دی ادري او بل مازاد دی چې مبرد ابو علي اب یہ کہ دا وی یہ نہ بر کڑائی دای دا کہ ان میرا دل کا دا اسماء حال نہ تو کلی فرمولا متن دا دے بولم نہ دا دے اگے ما واز ہے نا شامل نہ سی بھائی حضرت دای دا پتہ ہے تک مزہ بنا لے تے وہ اس دا مزہ دے راجہ دای او مختار دے بیا سن تو باہر تقدیر اخری رکھتا کوئی دو یا زیدون دا جملہ دو دا زید تکا چکیم دای دا زید مونه دا دا زید دی جمعه همه دوارا جم این دی جمعه خاضر تی پو مذاب دسه بوی سید چه ادو فیل تا اپا نیز دی ابو علی کن دی یو جز یه خاضر تای چه فاعل دای ابل جز ذکر دا چیه دی دکا دا ایس کا امکام دی فیل دا اپا نیز دی مبارد بند یو جز ها دا حد بلکه یو کو مرفوض دای یه دو ابل دمیر کسیم دا فیل تا